เรื่องคนกินคนตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย โจรเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมาได้แต่วันนี้ลูกสาวก็ทิ้งแม่ไปกับคู่ชายไม่อาลัยยายดีบุญคุณของแม่ที่เลี้ยงดูมาไม่เคยมีเหลือเลยเพียงนิดเดียวก็ไม่มีนั้นชื่อว่าพระธรรมตายแล้วแม้แต่ลูกที่แม่เลี้ยงมาเกิดมาจากท้องของแม่ยังไม่มีความรู้สึกถึงบุญคุณเอาอะไรมาเป็นธรรมะในโลกนี้พระธรรมนี้ตายแล้วข้าพเจ้าหวังพึ่งลูกชายหวังว่าเขาคงจะมีภรรยามาเลี้ยงดูแม่พ่อเขาไม่นานนักพี่สาวเขาจากไปเขาก็ไปเสพสุรายาเสพติดต่อมาก็ทิ้งแม่หนีหายไปกับเพื่อนไม่กลับมาอีกเลยข้าพเจ้าต้องสมสารทุกข์ยากหาอยู่หากินขอทานเขากินไปบัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมีอาหารจากงานนักสัตตะเลิกขออาหารมาได้ข้าพเจ้าคิดว่าพระธรรมคงตายไปจากโลกนี้แล้วถ้าพระธรรมเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่ดีที่งามน่าจะยังเหลือในใจของลูกไม่มากก็ควรจะมีเหลือน้อยควรจะจากไปก็ควรจะกลับมาเยี่ยมดูแม่บ้างนี้ไม่มีเลยเขาบูชาสิ่งอื่นมากกว่าแม่ข้าพเจ้าจึงขอทำอาหารนี้อุทิศส่วนกุศลให้แก่พระธรรมที่มันตายไปแล้วเทวดาตนนั้นก็เลยถามว่าป้ามั่นใจหรือว่าลูกไม่มีเยื่อใยผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้ามั่นใจเสียยิ่งกว่ามั่นเพราะเมื่อปีที่แล้วลูกข้าพเจ้าได้กลับมากับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสะใภ้ข้าพเจ้าก็ลงดีใจแต่ว่าเขาไม่มีลูกด้วยกันคนอินเดียเขาถือนะผู้ใดไม่มีลูกถือว่าบาปหนักตกนรกหลุมปุตตะเมื่อข้าพเจ้าเอาใจใส่ทั้งลูกสะใภ้ทั้งลูกชายหวังว่าเขาจะได้เลี้ยงดูแต่เขารักภรรยาเขามากภรรยาเขาบอกให้ลูกชายนี้ไล่แม่หนีถ้าไม่ไล่แม่หนีจากเรือนเขาจะหนีจากเขาบอกว่าแม่นี่เป็นกาลกิณีอัปปีถึงจะมีท้องก็จะไม่สามารถมีลูกเขาบอกว่าแม่เนี่ยมีตัวกาลกิณีกินลูกของเขาเขาเชื่อภรรยาของเขาได้ขับไล่สายส่งข้าพเจ้าออกจากเรือนข้าพเจ้าจึงต้องตกเป็นคนขอทานเมื่อข้าพเจ้าออกจากเรือนไม่นานนักภรรยาเขาก็ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาสมจริงที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นกาลกิณีซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่เคยเป็นแต่ทำไมเมื่อเขาไล่ข้าพเจ้าหนีแล้วภรรยาเขาจึงมีลูกได้แสดงว่าคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าทำกับลูกกับสะใภ้มันไม่มีคนมีค่าทำนี้ตายแล้วคนนั้นก็เลยถามว่าเขาคลอดลูกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายอย่าเลยป้าธรรมะจะยังมีอยู่หรือจะตายไปก็ตามป้าสบายใจผมนี้แหละจะจัดการกับลูกของป้ากับหลานของป้าว่าแล้วก็เลยลุกขึ้นชี้มือใส่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นระเบิดเหมือนเสียงฟ้าผ่าตึ้มต้นไม้ก็โค่นลงแล้วก็ลุกเป็นไฟชายคนนี้บอกว่าผมมีฤทธิ์มีเดชขนาดนี้พอจะฆ่าลูกชายลูกสาวท่านได้ไหมพอจะฆ่าหลานของท่านได้ไหมที่มันเนรคุณสบายใจเถอะป้าจะโกรธอย่าน้อยใจผมจะไปฆ่ามันให้แหลกเป็นจุนให้มันไหม้เป็นเท่าฐานเหมือนต้นไม้ต้นนี้ว่าแล้วก็ชี้ใส่ต้นไม้ก็ขาดลงแล้วก็ลุกขึ้นผู้หญิงคนนั้นนั่งคุกเข่าพนมมืออ่อนหมดทั้งตัวกราบลงขอทีเถิดพระเจ้าประคุณถ้าจะอย่างไรก็ฆ่าแต่ลูกสะใภ้เธอเอาหลานไว้ให้เชยชมเอาลูกไว้ให้ข้าพเจ้าเถิดจะดีจะชั่วก็คือลูกของข้าพเจ้าจะดีจะชั่วก็คือลูกจะชั่วจะเสียก็คือเลือด อย่าเฉือนอย่าเชื่อดให้เขาตายไปเลยเอาไว้เถิดถ้าจะฆ่าก็ฆ่าแต่เพียงลูกสะใภ้ขอหลานกับลูกชายเอาไว้เถิดขอเถิดว่าแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยคนนั้นก็บอกว่าป้าเอ้ยพระธรรมยังไม่ตายยังมีอยู่ในใจของป้าที่เป็นแม่ของลูกยังไม่ใจจืดใจดำพอจะฆ่าลูกได้แม้แต่หลานซึ่งเป็นลูกของลูกป้าก็ยังไม่มีกระจิตกระใจพอจะฆ่าได้นั่นแหละธรรมธรรมยังมีอยู่เมื่อใดแม่สามารถฆ่าลูกได้พ่อฆ่าลูกได้เมื่อนั้นคือความตกต่ำที่สุดแห่งพระธรรมสังคมปัจจุบันนี้แม่ฆ่าลูกได้ในคลินิกเถื่อนร่ำรวยด้วยการเปิดคลินิกฆ่าลูกผู้หญิงที่ไปสนุกสนานมีท้องมีครรภ์ไปจ้างหมอเขาฆ่าฉีดน้ำเกลือเข้าไปในมดลูกเอาเกลือเข้าไปเอือบเด็กอยู่ในท้องให้มันตายพอตายแล้วก็มีเครื่องมือดูดดูดออกมาถ้ามันตัวใหญ่ก็สับเป็นชิ้นๆใส่เครื่องปั่นเมอร์มิลิกกดกรุกมุนไอ้ป่ายปั่นหลับประตองกายแล้วก็เอาไปเทใส่หลุมส้วมลักษณะเช่นนี้สัตว์เดรัจฉานธรรมดาแม้มันไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมเลยมันก็ไม่สามารถจะฆ่าลูกมันได้นกยูงที่มันร้องเป็นฝูงๆมันออกลูกมาออกไข่มาทีละ4ฟอง5ฟองมันต้องนอนกกตากแดดตากฝนอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนๆกว่าลูกมันจะออกมาจากกระเปาะฟองออกมาแล้วมันต้องมาจิกมดจิกปลวกเลี้ยงแบ่งปันได้ตัวนี้ให้ตัวเล็กได้ตัวนี้ให้ตัวกลางเลี้ยงจนลูกเจริญเติบโตทีละ4ตัว5ตัวมันยังไม่รู้จักธรรมะอะไรสิ่งที่เรียกว่าธรรมะได้สูญหายไปจากจิตใจมนุษย์มากขึ้นจึงมาถึงขั้นคนกินคนมาถึงตรงนี้บุคคลที่จะทวงดุลของสังคมทวงดุลของโลกให้อยู่ในภาวะที่สงบงามพอเป็นโลกที่ให้เรามีชีวิตอยู่ได้สั่งสมบุญญาบารมีสัมภารธรรมนั้นอยู่ที่มือของครูบาอาจารย์กับพระสงฆ์องค์เจ้าคือสมณะและพราหมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านหัวหน้าการพาครูบาอาจารย์มาอบรมคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่ามากน่าอนุโมทนาทีนี้พอจะพูดถึงการอบรมคุณธรรมจะต้องถามซะก่อนว่าคุณธรรมของครูคืออะไรมีอะไรบ้างและจะอบรมคุณธรรมนี้ให้มันเกิดมีขึ้นมาได้โดยวิธีใดคุณธรรมของครูคืออะไรคุณธรรมของครูมีอะไรบ้างและจะอบรมให้มันเกิดให้มันมีให้มันดีให้มันงามขึ้นมาโดยวิธีใดอย่างไรเมื่อคุณธรรมเหล่านั้นสมบูรณ์แล้วออกมาสำฤทธิ์ผลอยู่ในเนื้อในตัวมันจะกลายเป็นจริยธรรมคือความเป็นไปของชีวิตของครูบาอาจารย์โดยอัตโนมัติมาทำความรู้จักกับคุณธรรมของครูซะก่อนเบื้องต้นแล้วจึงค่อยพูดถึงการสร้างคุณธรรมนี้ขึ้นมาคุณธรรมของครูนี้บางทีเราอาจจะลืมไปเลอะเลือนไปเพราะปัจจุบันนี้คำว่าครูก็ไม่ค่อยจะได้เรียกกันไม่ค่อยจะพอใจเรียกเรามักจะเรียกกันว่าอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ทำไมจึงมีคำว่าครูใหญ่และทำไมจึงมีคำว่าอาจารย์ใหญ่อีกด้วยมันแตกต่างกันอย่างไรอาจารย์ใหญ่กับครูใหญ่นี่ใครใหญ่กว่ากันถ้าเรียกครูนั่นครูนี่คนจะขัดกันได้ครูเหมือนไหมถ้าเรียกว่าอาจารย์ยี่พอใจนี่แต่พระคันเอิญมาคู่บ่าเพื่อนก็จะพอใจตัวเพื่อนว่าอาจารย์เพื่อนจะขักเอาหลด แต่อย่าลืมคำว่าครูบานั้นสูงกว่าอาจารย์นะแต่พระปัจจุบันนี้ถ้าไปเรียกว่าครูบาว่าสันบาเพิ่นบ่อยากพอใจครูบาเนี่ยมันมาจากคำว่าครุปาจารย์รวมทั้งครูบาทั้งอาจารย์มารวมกันครูกับอาจารย์นี้มีหน้าที่จะแตกต่างกันอาจารย์มาจากภาษาบาลีว่าอาจาระอาจาระสัมปันโนถึงพร้อมด้วยมารยาทการประพฤติเพราะนั้นคำว่าอาจารย์นี้ก็แปลว่าผู้นำทางการประพฤติประพฤติแบบใดกินเหล้าเก่งก็เรียกอาจารย์ได้อาจารย์ขี่เหล้าอาจารย์พักกินเหล้าเพิ่นนี่สอนวิธีกินวิธีมวนสูบบุหรี่เก่งก็เป็นอาจารย์ได้เพราะนั้นจะมีคำว่าเกจิเกจิแปลว่าบางพวกไม่ได้แปลว่าอย่างได้เกจินะแต่เขาโอ้นิมนต์ท่านบุญท่านเป็นเกจิอาจารย์เกจินึงแปลว่าบางพวกถ้าเกจิอาจารย์ก็แปลว่าอาจารย์บางพวกอาจารย์บางพวกผู้ฝึกมารยาทบางพวกเท่านั้นแยกกันเป็นแผนกเป็นเซกชันไปเพราะนั้นอาจารย์ใหญ่ทุกวันนี้เราพอใจจะเป็นอาจารย์ไม่พอใจจะเป็นครูแต่ครูนี่มีความหมายยิ่งใหญ่มากโลกบูชาคำว่าครูครูนี่มันจะคำว่าคารุหนักหน่วงผู้ที่โลกจะต้องตระหนักถึงคุณค่าอย่างหนักหน่วงคนสมัยโบราณเขาจะถามหาครูถ้าเห็นผู้ใดดีงามผิดปกติคนเขาจะถามหาครูก่อนยกตัวอย่างนะถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่เคยเทศน์ให้ผู้ใดฟังตรัสรู้แล้วนั่งอยู่ใต้ต้นโพไปนั่งอยู่ใต้ต้นไทรไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เกศต้นมุจจรินต้นไม้กระโดมวนไปเวียนมาอยู่7สัปดาห์7 7 49 49วันข้าวก็ยังไม่ได้กินเอิบอิ่มในวิมุตติสุขคิดหาคนที่จะพูดกันรู้เรื่องจักสอนคนที่จะฟังต้องสงบสถานที่ต้องสงบต้องมีพื้นฐานทางจิตที่จะเข้าใจเรื่องนี้เพราะมันท่วมกระแสของกิเลสภาษาบาลีว่าปฏิโสตคามีนิปปุนังคัมภีรังทุทสังอันมงสิ่งเหล่านี้จะท่วมกระแสกิเลสเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องเห็นยากเราจะไปสอนใครนึกถึงปัญจวัคคีย์นู่นอยู่ที่เมืองกาสีเมืองพาราณสีแคว้นกาสี5คนนั้นอยู่ในป่าอันสงบควรที่เขาจะรู้เรื่องสิ่งที่เราจะพูดท่านก็เดินไป11วันในขณะที่ท่านเดินไปนี้มีคนหนึ่งน่าจะโชคดีที่สุดได้พบพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ใหม่ๆน่าจะได้ฟังธรรมก่อนเพื่อนได้ประโยชน์คนนั้นเป็นนักบวชนอกศาสนาชื่อว่าอุปกาชีวกแกเดินสวนทางมาพอเห็นพระพุทธเจ้าเข้าเนี่ยสะดุดใจใครหนอเป็นครูท่านผู้นี้สะดุดใจนี้ต้องนึกถึงครูท่านผู้นี้เป็นศิษย์ใครใครเป็นครูของท่านผู้นี้ผิวพรรณของท่านผู้นี้ผ่องใสดูอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายของท่านระงับมากเรายังไม่เคยเห็นอดไม่ได้ก็เลยถามวิปัสสนานิโคเตอวุโซอินทริยานินี่ยังไม่ได้ครึ่งนะคำถามคนอินเดียเนี่ยเขาพูดเก่งถามไม่ได้ถามคำเดียวถามยาวเป็นขบวนรถไฟเลยคนตอบก็เตรียมตัวตอบเป็นขบวนแปลว่าท่านผู้เจริญท่านผู้มีอายุผิวพรรณของท่านผ่องใสยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบยิ่งนักใครเป็นครูของท่านท่านชอบใจคำสั่งสอนของผู้ใดท่านมาจากไหนท่านจะไปไหนเพื่ออะไรถามยาวอาตมาเคยปกครองคนอินเดียเป็นพันๆคนสมัยยังเป็นเจ้าเป็นนายเขาอยู่สร้างสนามบินสร้างเมืองต่างๆพระพุทธเจ้าท่านพูดออกมาคำหนึ่งที่เขาอัศจรรย์นะเมอจริโยอัตถินะเมคารุอัตถิ ครูของเรามิได้มีอาจารย์ของเรามิได้มีนัตถิเมปฏิปุคโรคนที่จะยิ่งกว่าเรานี้ไม่มีสัพพาภิภูสัพพวิทูหมัสสมิสัพเพสุธรรมีสุอนุปริตโตสัพพัญชโหตันหักขเยวิมุตโตสยังอภินเยยกมุตติเสยังขออภัยยังไม่ได้ครึ่งคำตอบเนี่ยเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเราเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถเข้ามาฉาบไร้สาบฉาบทาจิตใจของเราได้เราทำอาสวะให้สิ้นเรารู้เองโดยชอบครูของเราไม่มีอาจารย์ของเราไม่ได้มีในโลกนี้ในเทวโลกพรหมโลกมารโลกคนที่จะเหมือนเราไม่มีจะยิ่งกว่าเราไม่มีเราจะไปที่นครกาสียังธรรมจักรให้เป็นไปพูดคำนี้ออกมาคำเดียวว่าไม่มีครูเนี่ยคนนี้จะสั่นหัวแต่พูดออกมาเป็นภาษาบาลีว่าคุเวยาวุโสสั่นหัวแล้วก็เดินสวนทางไปในคัมภีร์บอกว่าอุปกาชีวกไม่เชื่อสั่นหัวแล้วก็เดินสวนทางไปแต่ความเป็นจริงน่าจะไม่เป็นเช่นนั้นอาตมาเคยปกครองชาวอินเดียถ้าเราบอกเราสอนถ้าเขายอมรับเขาจะสายหน้าโอเคเพราะคนไทยแปลบอกว่าอุปกาชีวกสายหน้าสั่นหัวเนี่ยไม่เชื่อแต่ในคำพูดของอวยยาวุโสนแปลเป็นภาษาลาวเฮาว่าเป็นเสียให้พอผู้เจริญเป็นสะอีพอไงเป็นบัดหันเจ้าเก่งหลายคือสิเสืออยู่แต่ว่าไม่รู้เสือพดถ้าเขาสายหน้าอย่างนี้แปลว่าเขายอมรับนะคนอินเดียอาตมาสั่งลูกน้องนี่ถ้าเขาอย่างนี้ก็สบายใจบอกว่าตรงนี้คุณทำเสร็จไม่สองชั่วโมง2 hours you can make it finish or not ถ้าเขาบอกว่าโอเคโอเคโอเคแล้วก็สบายใจสองชั่วโมงแล้วบอกโตเนี่ยถ้ามันบอกโอเคโอเคจังสิเร็วถ้ามันบอกว่าโง่จังสิรถระวังดีๆบาดเนี่ยเขามันโง่แสดงว่าพอแล้วเพราะนั้นเขาจะถามหาครูครูนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากอะไรเป็นคุณธรรมของครูที่ทำให้ครูยิ่งใหญ่ตรงนี้แหละฟังให้ดีครูนี้จะต้องมีคุณธรรมอยู่7ประการถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นได้แต่อาจารย์ยังเป็นครูไม่ได้ในทางภาษาบาลีท่านเรียกว่า10ปทายกเป็นเพียงแต่ผู้บอกศิลปะผู้ให้ศิลปะผู้ให้ความรู้แก่คนอื่นได้แต่ยังไม่สามารถเป็นครูทุกวันนี้เราสอนนักเรียน 7-8 ชั่วโมงเนี่ยเราเป็น10ปทายกถ้าสอนเพียงแต่ให้เขาจำให้เขารู้เพียงเท่านั้นแต่ถ้าสอนจนเขาประพฤติปฏิบัติอะไรตามพฤติกรรมเขาดีงามไปหมดจนเขาอยากเป็นเหมือนเราในสิ่งที่ดีงามที่เราเป็นอยู่นั้นเราจักเป็นครูภาษาบาลีแยกนะครูนี้จริงๆท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากอันดับหนึ่งที่มีอิทธิพลทำให้คนดีและทำให้คนชั่วถ้าทำให้คนชั่วไม่เรียกว่ากัลยาณมิตรเรียกว่าปาปะมิตรพระพุทธเจ้าท่านเรียกพระองค์ว่าเราได้เป็นกัลยาณมิตรแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากอันมีอยู่รอบด้านเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้เราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรสัตว์เหล่านั้นก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นธรรมะอันเป็นองค์ประกอบข้ออื่นใดสักข้อเดียวที่จะทำให้ชีวิตนี้ดีงามยิ่งกว่าความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเพราะเหตุนั้นเธอจงแสวงหากัลยาณมิตรเถิดกัลยาณมิตรนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าครูกัลยาณมิตรนั้นจะต้องมีคุณธรรมเรียกว่ากัลยาณมิตรธรรม7ประการ หรือว่าบางทีก็เรียกว่าครุฐานิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งของความเป็นครูจำไว้ให้ดีใครมีกระดาษมีปากกาจะช็อตโน้ตไว้บ้างก็ได้นี่คุณธรรมของครูข้อแรกปิโยน่ารักเราน่ารักไหมใครเห็นก็น่ารักพระเห็นพระรักชาวบ้านเห็นชาวบ้านชอบเมื่อวานท่านผอ.บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยครูไปอยู่ไหนไม่ได้ซื้อข้าวกินชาวบ้านอันนี้จริงแม้ตัวอาตมาเนี่ยอาตมาเรียนจบชั้นป.4 ไม่รู้มันจบหรือไม่จบแหละแต่ได้สอบแต่ไม่เคยเห็นใบประกาศตั้งแต่เกิดมาเป็นคนไม่เคยมีใบประกาศนิยบัตรรับรองวิทยาฐานะชั้นใดมัธยมอาตมาไม่เคยเรียนชั่วโมงเดียวก็ไม่เคยเรียนเพราะนั้นถ้าจะถามอาตมาว่าสอบได้ชั้นไหนจบไหนถ้าบอกว่าป.4 เขาจะไม่เชื่อเพราะเขาเคยแต่โกหกเขาก็เลยเอาความรู้สึกของเขามาเป็นเครื่องวัดเพื่อขีดตัวนักธรรมอาตมาไม่ได้นักธรรมตรีก็ไม่ได้เพราะมีแต่อ่านพระไตรปิฎกไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปสอบไปเรียนที่ไหนมาบวชตอนแก่แล้วเดี๋ยวนี้เพิ่งจะ12พรรษาเพราะนั้นอาตมาเนี่ยเป็นอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้ทั้งนั้นเป็นได้แต่อาจารย์สมภพเจ้าใครสิปลดออกก็ปลดไปได้นี่เป็นอะไรไม่ได้เพราะไม่มีวิทยาฐานนะมันก็เลยดีอีกแนวหนึ่งแต่อาตมามีครูอาจารย์คำฟองนารินรักโยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวเดี๋ยวนี้มีแต่กระดูกเอามาไว้ธาตุอาจารย์พังอาตมาไปขอทำบุญแจกข้าวหาทุกปีเอากระดูกมาไว้ที่นี่คิดถึงครูเหลือเกินที่มีความรู้ก็จำนำไล่อายปากเพิ่นบอกเพิ่นสอนดีดีไปโรงเรียนบ้านตาดครูอยู่บ้านแพทย์ไปสอนมีครูสองคนครูคำฟองกับครูวิชัยคอนหามแก้วน้ำออกแกงเต็มทงนักเรียน 3-4 คนเกาะบ่าเกาะไหลข้ามน้ำไปโรงเรียนเวลากินข้าวพายติ๊บเขาไปมานั่งกินกับนักเรียนอาตมานี่ปึ๊กกูมูลูกปึ๊กในอันดับหนึ่งครูเอามานั่งตักจับเขียนหนังสือจับมือเขียนกระดานยังจำได้เท่าเดี๋ยวนี้กลิ่นแป้งของครูครูมีเงินเดือนก็เลยซื้อแป้งทาแป้งกระป๋องละบาทอันเป็นเม็ดๆกระป๋องละบาทครูทาแป้งหน้านวลเราไม่เคยทาดอกแต่รู้ว่าพอได้นั่งในตักครูแล้วหอมแป้งทรงกระขาดดากบันเนตามภาษาบ้านนอกเช็ดขี้มูกตุ้ยเสพขาดบันเนน้ำกระพกครูไม่ได้รังเกียจเราเลยเอามานั่งในตักขี้แต่เราก็กลัวครูอาตมาชอบดูหนังตะลุงเป็นคนชอบเจ้ากาบเจ้ากอนหนังตะลุงในบังได้เมื่อคืนยังแก่งแต่ถ้าเห็นใครใส่เสื้อขาวๆมาแล้วแลนหนีเดี๋ยวครูมาแล้วมืออื่นจะถูกตีเพราะนั้นครูดีเหลือเกินพ่อไปขอออกป.3โอ้ยมันบ่ได้หยังละวะเมื่อห่อนเฮือนมันก็บ่อ่านจ้าเธอบ่เห็นมันได้ยังให้บอกหนังสือหน่อมันก็บ่ได้ท่อน่องให้มันออกซะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายช่วยงานครูคำฟองเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้ยสงสารมันไม่ได้อะไรก็ให้มันเรียนแต่มันขยันหน่อยเงี้ยให้มันจบป.4ซะยังมาไปทำงานเมืองไทยคือไปภาคกลางอ่านจดหมายทางบ้านได้เขียนจดหมายมาหาบ้านได้ก็ยังดีอดเอาปีหนึ่งลุงเอ้ยบอกเอ้ยมันคือดนแทนอปีหนึ่งเนี่ยอาตมาก็อดทนเรียนปีหนึ่งสอบไม่รู้มันได้หรือไม่ได้แล้วออกโลดละสอบแล้วเท่าทุกวันนี้แต่บุญคุณของครูเนี่ยระลึกถึงไม่ขาดสายเวลาหมักแตงสุกข้าวโพดแก่แม่พ่อหักใส่กระตากระบุงหาบไปให้ครูได้อะไรดีๆครูขึ้นมาบนบ้านนี่พ่อแม่ดีใจนั้นคือท่านมีคุณธรรมที่น่ารักแท้ห้อเป็นยังไงว่ามันขึ้นหน้าบ้านเขาอยากลงข้างหลังบ้านมายืมเงินกูสนอกปัจจุบันว่า บัดได้แล้วพอปานได้เงินเฮียเพราะว่าไปทำนั่นได้รวยไปหน้าเรื่อยบ่เป็นทาได้ไปเพราะนั้นสมัยก่อนนี่เป็นอย่างนั้นคุณธรรมของครูครุฐานิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งลงของความเป็นครูหรือว่ากัลยาณมิตรตธรรมธรรมที่ทำให้บุคคลนั้นเป็นกัลยาณมิตรของมนุษย์ทั้งหลายหนึ่งปิโยน่ารักสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้เมื่อได้เห็นอากัปกิริยาการพูดการจาการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตท่านผู้นี้น่ารักมีข้อที่หนึ่งน่ารักเป็นคุณธรรมของโคสองครุน่าเคารพอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้สบายใจเมื่อมีปัญหาได้ปรึกษาเราเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาของคนทั้งหลายได้เป็นครูอยู่ตลอดเวลาในจิตใจข้อที่สองว่าครุน่าเคารพคนทั้งหลายมองเห็นคุณค่าอย่างหนักหน่วงในใจเขาอุ่นใจเมื่อมีคนเช่นเราได้อยู่ใกล้สบายใจเมื่อได้ปรึกษายามมีปัญหานี่ข้อที่สองข้อที่สามภาวะนิโยน่าเจริญใจแปลเป็นภาษาลาวว่าเป็นตาอ่อนซ่อนข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าอ่อนซ่อนโอ้ยมีลูกอยากให้เป็นคือคู่เด้มีลูกสาวอยากได้ลูกเขยคือจังคู่เด้มันไม่นามีลูกสาวก็อยากสู่ได้จักเถื่อเด้อลูกเขยคู่มีแต่หนีมีแต่สินถ้าอย่างนี้เราไม่เป็นภาวะนิโยบุคคลมีจำนวนไม่น้อยเลยในบ้านแพทย์นี่ก็มีพ่อตามาบ่นทุกข์ทนใจที่ลูกเขยคู่พาชิบหายไว้วอดเล่นการพนันก็เก่งโต้ไฮโลลงคำละหาวก็บุญเงินเดือนออกใส่สองกักเท่านั้นเบิดตุบก็มีเป็นหนี้เป็นสินทั่วไปใส่มีแต่เจ้าหนี้มาทวงเงินเดือนออกสาบลาบเป็นตะอ่อนซ่อนบ่อเนียวนั่นน่าเจริญใจไหมนี่คุณธรรมของครูข้อที่สามภาวะนิโยเป็นตาอ่อนสอนสะอ่อนหลายอยากให้ลูกเป็นเช่นนี้อยากได้ตัวอย่างอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเรียนแบบเช่นนี้อ่อนซ่อนเด้อยากเป็นคือเล่าเด้ถ้าเป็นภาษาเราจะคือเป็นแนวนี้เด้อ่อนซ่อนเด้คันเป็นภาษาผู้ไทยนี้คือความเป็นคู่ถ้าเราเป็นคนเป็นตาอ่อนซ่อนนั้นแสดงว่าท่านมีความเป็นครูแม้ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอาตมาเคยตั้งแต่เป็นหนุ่มนะมีคนพูดแถวนี้เขาเป็นไทยยอค่อยอยากเป็นคือเจ้าเด้ว่าฉันอ่อนซอนเจ้าเด้ครับจะเป็นเจ้าบ่ทุกข์บ่ยากอาตมาเป็นคนไม่ค่อยทุกข์ไม่มีเงินสักบาทก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าทำคุณงามความดีนี่ไม่เคยเบื่อหน่ายคิดว่าไม่อายใครในเรื่องการเสียสละสร้างวัดนี่ก็สร้างมาเองด้วยมือเงินเดือนของตนเองมากๆนี่เชื่อไหมอาตมาเคยติดคุกท่านเคยติดหรือยังนี่เคยติดคุก6